50 languages. 67. 67. Přivlastňovací zájména 2. Přivlastňovací zájména 2. Brýle, brýle. Zapomněl jsem své brýle. Zapomněl jsem své brýle. Kde pak jsou jeho brýle? Kde pak jsou jeho brýle? Hodinky, hodiny, hodinky, hodiny. Jeho hodinky jsou rozbité. Jeho hodinky jsou rozbité. Hodiny visí na stěně. Hodiny visí na stěně. Pas, pas. Ztratil svůj pas. Ztratil svůj pas. Kde je jeho pas? Kde je jeho pas? Ona její, ona svůj, ona svoje. Ona její, ona svůj, ona svoje. Ty děti nemohou najít své rodiče. Ty děti nemohou najít své rodiče, ale tamhle přicházejí jejich rodiče. Ale tamhle přicházejí jejich rodiče. Vy váš, vy vaše, vy svůj, svoje. Vy váš, vy vaše, vy svůj, svoje. Jaká byla vaše cesta, pane Millere? Jaká byla vaše cesta, pane Millere? Kde je vaše manželka, pane mlynáři? Kde je vaše manželka, pane mlynáři? Vy váš, vy vaše, vy svůj, svoje. Vy váš, vy vaše, vy svůj, svoje. Jaká byla vaše cesta, paní Schmidt? Jaká byla vaše cesta, paní Schmidt? Kde je váš manžel, paní Schmidt? Kde je váš manžel, paní Schmidt?